كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودعائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ طور پارہ 27 سورہ طور کی آیت نمبر 29 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. اللہ جل مجد و کریم اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اور آپ کی طرف سے کافروں کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فذکر اے محبوب آپ نصیحت کیجئے فما انت بنعمت ربک بکاہن آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نعمت سے کاہن نہیں ہیں فلا مجنون اور نہ ہی آپ مجنون ہیں. اللہ کو اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے اللہ اکبر. کوئی اعتراض کرتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم محبوب کے بولنے سے پہلے اس کا جواب دیتا ہے. محب پر کوئی اعتراض کرے تو محبوب خاموش نہیں رہ سکتا. آج کل آپ نے دیکھا کئی نام نہاد ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں لیکن منافقین کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. کتنی عجیب بات ہے کہ ان کے باتوں کو برا کہے لڑنے پہ آتے ہیں, پیر کو برا کہے لڑنے مرنے پہ آتے ہیں. جب نبی کریم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کسی کو برا نہیں کہتے. نبی کریم کے خلاف کوئی بات کرے تو مومن چپ نہیں رہ سکتا. ہاتھ سے بند پڑے تو ہاتھ سے جواب دیتا ہے, زبان سے بند پڑے تو زبان سے جواب دیتا ہے, قلم سے بند پڑے تو قلم سے جواب دیتا ہے. اگر دل سے بن پڑے تو دل سے جواب دیتا ہے. جیسے بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے. کیوں نہ دے کہ جب رب کریم جواب دے رہا ہے, رب کریم جب خاموش نہیں رہتا. رب کریم دیکھیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا جس پر جو اعتراض لگا جواب اس نے خود دیا یا اس کے کسی رشتہ دار نے دیا یا کسی اور نے دیا. میرے آقا ہیں کہ جو کوئی اعتراض کرتا ہے تو اللہ جل مجد و کریم ان کی طرف سے جواب دیتا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات تو اللہ جل مجد و کریم اتنے غضب میں غصے میں ہوتا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے آقا کی شان میں گستاخی کی تو اللہ جل اس نے ایک بات کی, اللہ جل مجد و کریم نے دس اس کی برائیاں گنائی. اللہ اکبر. جیسے بلا مثال و تمثیل ایک آدمی کسی سے لڑتا ہے تو اس کا محبوب اس کو یعنی جواب دیتا ہے جو اس سے بن پڑتا ہے. اللہ جل مجد و کریم نے اس طریقے سے اس کو یعنی ظالم کو جواب دیا کہ فرمایا ایک تو یہ شخص جھوٹا ہے, ولا تتقل حلاف مہین, ہر ایسے کی بات نہ سننا, بڑی قسمیں کھاتے کرتے ہیں تو بڑی کو لو ودون کو تو کسی بھی کرو تو ہم بھی نرمی کریں گے. سما زمین, بہت تانے دینے والا, ادھر ادھر کی لگانے والا. اس نے ایک بات کی تھی, اب دیکھیے اللہ جل میں بنا رہا, قسمیں کھانے والا, تانے دینے والا آتا ہے, میرے لوگوں کو برائی سے نیکی سے روکتا, معتدن عصیم, حد سے بڑھنے والا گناہگار ہے, اتل باغ ازال کا زنیم, اور ان سب چیزوں کے اوپر یہ کہ وہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے, جو آقا کا گستاخ ہے وہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے, یہ طے شدہ بات ہے. گستاخی جو کرے گا آپ اگر تحقیق کریں گے تو اس کے باپ نہیں تو اس کے باپ, اس کے باپ نہیں تو اس کے باپ, کہیں نہ کہیں اس کے نسب میں کوئی نہ کوئی ضرور شک ہوگا. تو کل نے بعد ازارے کا ذریعہ اس پر تر رہی ہے کہ وہ اس کی اصل تھا ان کا نظام مالن بابلین, اگرچہ اس کا مال بھی ہے, بیٹے بھی ہے, بیٹا بھی ہے. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, جب اس کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کہتا ہے یہ تو پہلو کہ کس سے کہانی ہے. سنا سے قریب ہے ہم اس کی سور کی تھوتھنی پر داغ دیں گے. تو دیکھیے اللہ جل مجد کے کتنے سخت الفاظ بول رہا ہے, کیوں کہ اس نے محبوب کے بارے میں بولا تھا. کئی لوگ کہتے ہیں جی تم بڑا خلاف بولتے ہو, اللہ کے نبی تو اپنے گستاخ کو معاف کر دیتے تھے. ہاں اپنا حق دینا دلیرا حق معاف کرا ہے, اپنا حق ماپن کہلاتا ہے. محبوب کا حق جو ہے وہ معاف کر دینا بےغیرتی کہلاتا ہے. آقا اپنا حق معاف کرتے ہیں لیکن غلام آقا کا حق معاف نہیں کر سکتا. دیکھیے اللہ کے محبوب نے کبھی اپنی طرف سے کسی کے خلاف دعا نہیں کی. لوگ پتھر مارے تب بھی دعائیں دیتے ہیں, لوگ گالیاں دیں تب بھی دعائیں دیتے ہیں, لوگ کانٹے بچھائیں تب بھی دعائیں دیتے ہیں, سر اقدس میں کوڑا کرکٹ پھینکے تب بھی دعائیں دیتے ہیں, لیکن خندق کے روز جب آقا کی نمازیں قضا ہوئی تو آقا کریم نے ہاتھ اٹھا لیے, اللہ ان کے پیٹ اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کیونکہ انہوں نے میری نمازیں قضا کر دی. آج کیوں ان کے خلاف دعا کی؟ پہلے جب لوگ یعنی گالیاں دیتے تھے آقا نے کبھی ان کے خلاف دعا نہیں کی تھی, لوگ کانٹے بچھاتے دعا نہیں کی تھی, لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا لیکن آقا نے کسی کے خلاف دعا نہیں کی. آج کیوں خلاف دعا کر دی؟ اس لیے کہ آج میرے آقا کا اپنا حق نہیں, آج رب کا حق تھا. تو جب آقا رب کا حق معاف نہیں کرتے, رب پھر آقا کا حق معاف نہیں کرتا. لوگ یہ کہتے ہیں جی نبی کریم تو اپنے گستاخ کو معاف کر دیتے, تم کیوں نہیں معاف کر دے؟ نبی کریم کریم ہیں, اپنا حق تو معاف کرتے ہیں, ہم اپنا حق ہم بھی معاف کریں گے لیکن اپنے محبوب اور اپنے آقا کا حق معاف نہیں کریں گے, کیونکہ یہ بڑا پن نہیں ہوتا, یہ بےغیرتی ہوتی ہے, یہ نفاق ہوتا ہے. جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے, جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے, اس کے گستاخ کو کبھی بھی آدمی جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتا, اس کے گستاخ کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھتا ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے, اے محبوب جب کسی نے کہا آقا کو کہ یہ معاذ اللہ مجنون ہے, یہ کاہن ہے, اب رب جواب دے رہا ہے. محبوب تو اپنے رب کی نعمت سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے, میں ہوں نہ تیری طرف سے جواب دینے والا. اللہ اکبر. یہ ہم جو آقا پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں تو ہم رب کریم کی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں. میرے رب کریم نے بھی یہ کیا, امام اہل سنت نے رب کی سنتوں پر عمل کیا ہے, جو گستاخوں کا نعت کا بند کیا تو یہ رب کریم کی سنت پر عمل کیا. لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رضا بڑے سخت تھے, سخت نہیں تھے, یہ سختی ایمان کا حصہ ہے. یہ سختی دیکھو نا, اگر سورج کی گرمی نہ ہو تو فصلیں کیسے پکیں گی بھائی؟ کوئی کہے جی سورج نے بڑی گرمی ڈال دی ہے, فصلیں کیسے پکیں گی؟ گرم ہوا نہیں چلے گی تو فصلیں کیسے پکیں گی؟ اس لیے سورج کی گرمی بھی کام کی ہے, چاند کی روشنی بھی کام کی ہے, ٹھنڈی ہوا بھی کام کی ہے, تو گرم ہوا بھی کام کی ہے. اگر یعنی ہو ہلکا یارہ تو اب ریشم کی طرح نرم. رزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن. اپنی باری ہو جب آپس میں مومن ہو تو ریشم زیادہ نرم ہوتا ہے, جب کافروں کی باری ہوتی ہے تو پھر فولاد سے زیادہ سخت ہوتا ہے. پھر اس کو فروخی یعنی جرت جو ہے اس میں آتی ہے, پھر وہ گستاخوں کو معاف نہیں کرتا. کہاری ہو جب باری ہو, خود دوسی ہو جب روت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. آج جس میں یہ چاروں عناصر نہیں وہ مسلمان کیسا, وہ کبھی اس کو کہار بھی بننا پڑتا ہے, کبھی جبار بھی بننا پڑتا ہے, کبھی قدوس بھی بننا پڑتا ہے, کبھی جبروت بھی بننا پڑتا ہے. جب مومن آئیں گے تو پھر تو اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم, آپس میں نرم ہیں, شیر و شکر ہیں. جب دشمن کی باری آتی ہے تو پھر یہ شدید ہو جاتے ہیں, پھر یہ سخت ہو جاتے ہیں, پھر یہ ان کی سختی دیکھنے والی ہوتی ہے. اللہ اکبر. لیکن جب اپنوں کی باری آتی ہے تو سبحان اللہ, پھر ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے امام اہل سنت نے یا علماء حق نے یہ اگر کہیں سختی دکھائی ہے, گرمی دکھائی ہے, تو وہ ان کے پیار کی محبت کی عشق رسول کی سختی اور گرمی ہے. ہم یہ کولوں میں شاعر معاذ اللہ استغفر اللہ, یا وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں, نہ تربا سو بہی رہی بل منون, ہمیں ان پر حوادث زمانہ کا انتظار ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. کافروں کا دیکھیے, کافر کہتے تھے اس پر ابھی معاذ اللہ حوادث زمانہ آئیں گے. اوہ آج کون کہہ رہا ہے, آج کہتے ہیں آئے ہیں. اگر نبی نور ہوتا تو اس کو تکلیف کیوں پڑتی, اس کو زخم کیوں پہنچتے, اور نبی بیمار کیوں ہوتے؟ اگر وہ مختار تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بخار کیوں چڑھ گیا؟ معاذ اللہ, یہ حوادث زمانہ کا سوچنا یہ کافروں کا کام ہے, منافقوں کا کام ہے. کافر یہ سوچتے تھے کہ اس نبی پر ابھی حوادث زمانہ آئیں گے, ابھی جو ہے یہ نبی ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا. معاذ اللہ استغفر اللہ. کل تربصوا, محبوب کہہ دیجئے, پھر انتظار کرو حوادث زمانہ کا. یہ زمانہ میرے ہاتھ میں ہے. تم کہہ رہے ہو زمانہ حوادث زمانہ, زمانہ کیا, میرے آقا حکم کریں تو زمانہ بدل جاتا ہے. وہ زمانہ تو اللہ بھی بل اثر کہہ کے اسی قسم یاد کرتا ہے. زمانے کی نبضیں تو میرے آقا کے, میرے آقا تو کیا, میرے آقا کے غلاموں کے ہاتھ میں ہیں. زمانے کی نبضیں تو غوث آدم کے ہاتھ میں ہیں, تو میرے آقا سبحان اللہ. وہ کہتے تھے حوادث زمانہ آئیں گے, رب نے کہا پھر انتظار کرو. فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ, میں بھی تمہارے ساتھ اور جو ہے وہ انتظار کر رہا ہوں. دیکھ لیں گے پھر کون ذلیل و خوار ہوتا ہے, پھر کون گڑے میں ڈالا جاتا ہے. ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید بن وغیرہ کیا کہاں گئے, سب ظالم خاک و خون ہو گئے, مٹی میں مل گئے. لیکن میرے آقا سبحان اللہ, میرے آقا کا ذکر آج بھی بلند ہو رہا ہے. رفانا لاکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر ہے اونچا تیرا, بول ہے بالا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. وہ لوگ تو حوادث زمانہ کو دیکھ رہے تھے کہ نبی کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. رب کریم نے کہا نہیں نہیں, تم زمانے کے حوادث کی بات کرتے ہو, ہر آنے والی گھڑی میرے نبی کی شان و عظمت میں بڑھ کر آئے گی. فرمایا ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولا, محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی بہتر سے بہتر. کافر کہتے تھے معاذ اللہ حوال سے زمانہ کا شکار ہو جائے گا, حوال سے زمانہ کا وہ شکار ہے, مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے دشمن تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, محبوب تیرے مٹانے والے مٹ گئے. اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. فرمایا یہ کافر چاہتے ہیں کہ رب کے نور کو پھونکے اس پر بجا دے. میرے محبوب میں تو اپنے نور کو پورا کروں گا, ان کافروں کو کتنا ہی برا لگے. اللہ جل مجدل کریم اپنے نور کو پورا کر رہا ہے. یہ کفر کیا چاہتا ہے کہ اس نور کی لاٹوں کو پھونکوں سے بجھا دے. سبحان اللہ, کسی نے کیا خوب کہا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ارے یہ تو وہ چراغ ہے, یہ رب کریم کے نور کا چراغ ہے, یہ کیسے بجھ سکتا ہے؟ تو رب کریم نے کہا پھر ان کو کہو کہ اب پھر تم انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ام تیمرہم, کیا ان کی احلامہم کیا ان کی عقلیں انہیں یہی بتاتی ہیں, کیا وہ خواب دیکھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا نبی کے ساتھ یہ ہو جائے گا, لہذا ام ہم قوم طاغون, یا وہ ہیں سرکش لوگ, کیا ان کی عقلیں ان کو یہ باتیں بتاتی ہیں یا ہیں وہ سرکش لوگ, ام یقولون تکبلہ, یا کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن معاذ اللہ استغفر اللہ پلے سے بنا لیا ہے, خود بنا لیا ہے, بل لا یؤمنون, وہ ایمان ہی نہیں لاتے. دیکھیے رب کریم کے کتنے ماشاء اللہ کام ہے, وہ کہتے تھے کہ یہ اس نبی پر وہی نہیں آتی, یہ اپنے پاس سے بناتا ہے معاذ اللہ, رب نے وہی روک لی. جب وہی روک لی آپ تو وہ ابھی بھی اعتراض کرتا ہے نا, نبی کو علم ہوتا تو یہ کیوں کہتے, یہ نہیں پتا ظالم کو کہ رب نے کیوں روکی, کاش تو یہ عقل آ جاتی, رب نے وہی روکی. اب وہی کافر جو کل کہتے تھے وہی نہیں آتی, یہ تو اپنے طرف سے بناتا ہے, آج کیا کہہ رہے ہیں, ہاں اب کدھر ہے تیرا رب, ابھی نہیں بھیجتا جو پہلے بھیجتا, ہاں رب یہی تو منانا چاہتا تھا کہ پہلے میں بھیجتا تھا, اب مانے نا تم. کبھی اللہ جل مجد و کریم وہی کو روکے بھی منا لیتا ہے کہ اب وہی کافر جو کل تک وہی نہیں مانتے تھے, آج کہتے ہیں وہ جو تیرے پر پہلے تیرا رب وہی نازل کرتا تھا, تو اب وہ کیوں نہیں کر رہا, تو رب نے کہا اسی لیے تو روکی تھی کہ تم خود مان جاؤ کہ وہی میں ہی کرتا تھا, یہ میرا محبوب اپنے پاس سے نہیں بناتا. تو رب جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے, کیا انہوں نے یہ کہا کہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے بنا لیا, بلکہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے, بلا یومنونا ہیں ہی بے ایمان, فلیات بے حدیث مثلہ, لاؤ نا اس جیسی کو بات, ان کا انصاد یقین, اگر تم سچے ہو تو لاؤ اس جیسی ایک آئے پلے کر آؤ, تم کہتے اس نے پاس سے بنا لیا تو تم بھی سارے فسحا وہ لگا کو اکٹھا کرو, سب جاننے والوں کو لے آؤ اور کہو کہ ایک آیت بنا دیں, نہیں بنا سکتے. اللہ اکبر, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسحا, عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, میرے آقا نے میرے آقا پر وہ قرآن نازل ہوا کہ بڑے بڑے فسحا کی عقلیں بند رہ گئیں. فرمایا لاؤ سارے اٹھے ہو جاؤ, اگر تم سچے ہو تو ایک آیت لے کر آؤ. ام خالقو من غیر شیئن ام ہم الخالقون, کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی بنانے والے ہیں؟ ارے تم لوگوں کی باتیں کرتے, اپنے آپ کو دیکھو کیا ہٹے, تم کو کس چیز سے اللہ نے بنایا, خود بن گئے تم؟ نہیں, اپنی اصل سوچو, رب کے سامنے اکڑنے والوں, رب کے احکام کا مذاق اڑانے والوں, رب کے نبیوں کا انکار کرنے والوں, سوچو تم کون تھے؟ تم تو کچھ بھی نہیں تھے, تمہیں تو گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا. ام خلق السماوات والارض, یا آسمان زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں؟ ظالموں دیکھو تو صحیح, کس نے پیدا کیا ہے یہ زمین و آسمان؟ بل لا یوقنون, یہ یقین نہیں رکھتے, اگر نہ ایک ایک چیز رب کی توحید کی نشانیاں ہیں. ام عندہم خزائن ربک, یا محبوب تیرے رب کے ان کے پاس خزانے ہیں کوئی؟ ام ہم مسیطر, یا وہ حاکم اعلیٰ بنے ہوئے ہیں؟ معاذ اللہ استغفر اللہ, پلے کوئی شے نہیں ہے, کر کچھ سکتے نہیں ہیں, اعتراض مختار کل پہ کر رہے ہیں, اعتراض نبی اللہ کے محبوب پر کر رہے ہیں. تو اللہ جل مجد و کریم ان کو یعنی بتا رہے, اب یہ ساری آیتیں جو ہے نا, ان کا ذرا طرز تکلم دیکھیے, یوں لگتا ہے بلا مثال و تمثیل کہ انہوں نے میرے محبوب کو کاہن کہا, شاعر کہا, تو اللہ جل مجد و کریم یوں لگتا ہے جیسے ان سے پنجابی میں کہتا ہے مینے دے رہا ہے ایک دوسرے کو, پانے دے رہے ہیں, یہ تم ہو, تم یہ ہو, تم اپنے آپ کے بارے میں دیکھو, تم میرے نبی کے بارے میں باتیں کرتے ہو, کون ہو تم؟ لہم ام لہم سلام ام لہم سلم یستمعون فی, یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے کہ چڑھ کر آسمانوں کی باتیں سن لیتے ہیں. فلیات مستمع اوہم بسلطان مبین, تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند لائے, لاؤ نا تم, یا تو یوں لگتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی یعنی کیا کہتے ہیں کوئی سیڑھی ہے کہ تم آسمانوں پہ چلے جاتے ہو اور وہاں سے جو ہے تم یعنی لے کر آتے ہو کیا نام ہے اس کا, اللہ اکبر, کہ کہتے تھے معاذ اللہ استغفر اللہ، رب کی بیٹیاں ہیں، کہا رب کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنے تمہارے گھروں میں بیٹی پیدا ہو جائے تو تم پریشان ہو جاتے ہو اور رب کی بیٹیاں بناتے ہو، اپنے لیے بیٹے چنتے ہو، کتنی بھونڈی قسم کی تمہاری یہ تقسیم ہے۔ ان تسالہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو کہ وہ تمہیں مطلب کہ اجرت دینے کی وجہ سے تمہیں بوجھ سمجھتے ہیں، محبوب تم تو اللہ کے لیے کر رہے ہو، میرے محبوب نے کبھی کسی سے اجر تو نہیں مانگ، ارے آج تو چلو ہوا بھائی ہم مولوی کی بات نہیں سنتے، یہ بعد میں پیسے مانگتے ہیں، یہ تو ناز پڑھیں تو پیسے مانگتے ہیں، تقریر کریں تو پیسے مانگتے ہیں، میرے آقا نے تو کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، تو پھر بھائی تم کیوں میرے محبوب کی بات نہیں سنتے، جب میرا محبوب تم سے کچھ مانگتا نہیں ہے، کچھ دیتا ہی دیتا ہے، پھر محبوب کی تم کیوں نہیں بات مانگتے؟ اے محبوب کیا تم ان سے کچھ مانگتے ہو؟ یہ یعنی اس چٹی کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں کہ اگر نبی سے بات کی تو کچھ مانگے، میرے محبوب تو عطا کرنے والے ہیں، میرے محبوب تو کسی سامنے لاتے، ان فہم یقین کے پاس کو غائب آتے ہیں، تیدون کر کسی طرح فریب کے اربا میں ہیں، فلذین کفروا هم المکیدون، تو کافروں پر ہی دو پڑتا ہے، جو محبوب کے خلاف کرتا ہے خود ہی غرق ہوتا ہے، جو محبوب کو معاذ اللہ استغفر اللہ تانے دیتا ہے، جو محبوب کی شان عظمت میں معاذ اللہ استغفر اللہ نقش نکالتا ہے، فرمایا وہ سارا کچھ انہی پر پڑتا ہے، میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب سے پاک ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور الہ ہے؟ سبحان اللہ اما یشرکون، پاک ہے اللہ اسی سے جو اس کی طرف شرک کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا قِسْطًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں، یقولوا صحاب مرکوم، تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ یہ تو ایک بادل ہے۔ فرمایا اب محبوب چھوڑ دو ان ظالموں کو جو تیرے اور میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش ہوں گے، قیامت کا دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا جا اس نفقہ اللہ، پتہ چلے یوم اللہ قیدہم سیئہ، جس دن ان کا خریب کچھ کام نہ دے گا، اللہم ینصرون، اور ان کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ دیکھیے جہاں بھی قیامت کے دن جس کے بارے میں اس کی مرضی ہوگی، ہمیشہ کافر کے بارے میں آیا، منافق کے بارے میں آیا، مومن کے بارے میں نہیں آیا۔ آج کئی منافق کہتا ہے نہیں کوئی مددگار نہیں ہے، ہاں ان کا نہیں ہے، کافروں کا کوئی نہیں، مومنوں کا کوئی نہیں، مسلمان کے مومن کے تو بڑے ہیں، کافروں کا کوئی نہیں ہے، منافقوں کا کوئی نہیں ہے، مومن کے تو بہت سارے مددگار ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ جو جنہوں نے ظلم کیا، عذاب دون ذالک، اس سے پہلے ایک اور عذاب ہے، یعنی آخرت کے اسباب سے پہلے بھی ان کے لیے عذاب قبر ہے، بھوک ہے، قحط ہے، مصیبت ہے، بدر میں ان لوگوں کا ذلیل و خوار ہونا ہے۔ ولیکن اکثر لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں، وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں گے۔ دس بیر لحکم ربی کا، محبوب اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہیے، صبر کیجیے۔ فَإِنَّكَ بِآیِنِنَا، اللہ اکبر، یہ ہے وہ الفاظ، دیکھیے رب کریم محبوب کو کیا کہہ رہا ہے، فَإِنَّكَ بِآیِنِنَا، محبوب تو میری آنکھیں ہیں، محبوب تو میری آنکھوں میں ہے، محبوب تو میری نگہداشت میں ہے، محبوب تو میرے پیار میں ہے، محبوب تو میری حفاظت میں ہے۔ فَإِنَّكَ بِآیِنِنَا، محبوب تو میری نظر ہے، تو میری آنکھوں میں، میں تو دیکھتا ہی تجھے ہوں، تو میری حفاظت میں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے میرے آقا کریم کی شان، دیکھیے کہیں تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے لَأَمْرُكَ، محبوب مجھے تیری حیاتی کی قسم، کہیں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، یاسین تیرے چمکتے دندان کی قسم، طٰہٰ اے چودھری کے چاند مجھے ذات کی قسم، اور کہیں ارشاد فرما رہا ہے فَإِنَّكَ بِآیِنِنَا، محبوب تو میری آنکھیں ہیں، تو میری آنکھوں میں ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تعریف کر، حِينَ تَقُومُ جب تو کھڑا ہو، وَمِنَ اللَّيْلِ اور کچھ رات میں، فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اِدْبَارَ النُّجُومِ اور تاروں کی پیس دیتے ہوئے جب تارے جائیں تو محبوب اس وقت بھی سجدہ کر، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسبیح اور نماز کے آدکت جو ہیں وہ سمجھائے جا رہے ہیں. نماز کے لیے اس سے تکبیر اولا یعنی اور بعد سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا مراد ہے، فسبح دے یا یہ مانیے کہ جب سو کر اٹھو تو اللہ کی حمد و تسبیح کیا کرو، یا یہ مانیے کہ ہر مجلس سے اٹھتے وقت حمد و تسبیح کیا کرو. وہ ادبار النجومِ اور یعنی تاروں کے چھپنے کے بعد مراد یہ ہے کہ ان اوقات میں اللہ کی تسبیح ہو تمہید کرو. بعض مفسرین نے فرمایا کہ تسبیح سے مراد نماز ہے. سین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں بھی یعنی ذکر آتا ہے تسبیح کا اور حمد کا تو وہاں سے مراد نماز ہوتی ہے. تو اللہ جل مجدہ کی کہتا ہے تو میری عبادت کر، ان ظالموں کو جانے دے، یہ جو تیری گستاخیاں کرتے ہیں، یہ جو تیری بارگاہ میں نازیبا بولتے ہیں. تو آج مختصر کر کے جو ہے وہ درس دیا الحمدللہ کل سورہ ون نجم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اور عظمتیں بیان ہوں گی. اب انشاءاللہ ایک ناشری ہوتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے.